Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hanım kızlarım, bacılarım, yarınki annelerim, bu ülkenin topraklarında son 25 senede 6000'den fazla konuşma yaptım. Bunların çoğu önemli bir bölümü ya da internet dünyasında var. Binlercesi videolar önünde oldu. Kameralar önünde konuştum. Özellikle hanımların, genç kızların bulunduğu toplantılarda konuşmakta zorlandığım kadar, çok kalabalık kameraların bulunduğu toplantılarda zorlanmıyorum. Çekincem kadınların önünde bir erkeğin konuşması tarzından değil. Böyle bir çekincem yok. Ama bilhassa Allah'ın kitabını öğrenmek, yarın Meryem olmak için hazırlanan 50-100 tane genç kızı gördün mü? Ümmetim adına çok duygulanıyorum. O anda içimdeki hissiyatım, keşke Allah beni binlerce sene öncesine geri çevirse de, Firavun'un sarayında tek başına iman eden ve Kur'an'ın örnek mümin dediği büyük kadın Asiye'yi alsam, o Firavun'un sarayındaki direnişini, iman haykırışını, o koca sarayı gözüyle tepip, sen bana cennette bir ev ver Rabbim deyişini canlı olarak Mısır sokaklarından alıp İsparta'ya getirsem, İsparta'da genç kızlara işte siz busunuz desem diye geçiyor içimden. Beceremiyorum. Ayrı bir mesele. Şunu hanım kızlarım, bacılarım, yarınki annelerim, şunu %100 iman ederek, inanarak, iddia ederek söylediğimi bilin ve dinleyin. Bu ümmet bugün dört yanından saldırı gören, tepesinden bombalar inen, kendi evinde de huzuru kalmamış, perişan görüntüleri olan bir ümmettir. Tıpkı doğacak erkek çocukları bile öldüren Firavun yeniden dirilmiş gibidir. O zaman bir tek Firavun bütün iman ışığını söndürmek istiyordu. Şimdi bütün dünya birleşti. Toplu Firavun oldular. Ümmetimi boğmak istiyorlar. İçinden, dışından, yukarıdan, aşağıdan yok etmek istiyorlar. O gün Firavun'a karşı Allah bir kadını kıyam nedeni yaptı. Asiye'yi. Bir kadını. Bir kadın Musa yetiştirdi. Musa'yı öbür kadın kolladı. Allah Musa'sını bir kadına emanet etti. O kadın ise Musa'yı öldürmek isteyen adamın karısıydı. Bugün ümmetim benim yeniden firavunluk yapan firavunların ortasında kaldı. Haykırdığım, ilan ettiğim şey, bu ümmet yeniden asiyesiyle ayağa kalkacak. Biz askerleri cepheye gönderirken Çanakkale'ye namusumuzu korumak için gönderdik. Anadolu'nun namusunu, kadınların namusunu korumak için gönderdik dediler. Allah onlardan razı olsun, iyi dediler. Ama mütefekkirler, hocalar, ümmetin önünde duranlar, o namusu Çanakkale'de korudukları gibi, o namusu yetiştirmek zorunda olduğunu anlayamadılar. Kızlarını ihmal ettiler. Şimdi kafirler Çanakkale'den gelmiyorlar. Cep telefonlarıyla kızların cebine giriyorlar. Bugün ümmetim yeniden asiyeleriyle, yani namuslarıyla ayağa kalkacaklar. Siz İsparta'da bir Kur'an kursunda okuyan ahlaklı kızlarsınız dendiği zaman bu size hakarettir. Bir avuç altın, bu nedir sorulduğunda, maden parçası denirse o altına hakarettir. Maden ama altın madeni. İşlenmiş altın. Siz bu ümmetin umudusunuz. Genç Müslüman kızlar değilsiniz. Ümmeti Muhammed'in aslısınız. Musa sizin kucağınızda olacak. Siz Musa yetiştirirseniz bu ümmetin yüzü gülecek. Cep telefonları, internet, çevreniz, çeyiziniz, medyanız, akraba dedikoduları sizi meşgul ederse kaybeden benim. Bu ümmet kaybedecek. Sizin bir saat Allah'la baş başa kalmanız, sizden bir genç kızın benim ümmetim diye iki damla gözyaşı akıtması, belki 10.000 Müslümanın havaalanından binip umreye gitmesinden çok daha değerli bir şey. Çünkü umreye gidilmese de, 10 sene, 20 sene Kabe'ye umre yapılmasa da, farz olan ve muhakkak olması gereken bir şey kaybedilmiş olmaz. Sizden birini kaybedince bu ümmet, Kabe'si yıkılmış kadar büyük bir kıymet kaybediyor. Bu ümmetin aslı, peygamberini doğuran Amine'dir. Sen de Amine'nin hemcinsisin. Güzel bacılarım, size edebiyat yapmıyorum. İman ettiğim, böyledir dediğim şeyleri düşünüyorum. Dillendirdiğim şey, Rabbimin huzurunda böyle inanıyordum ben diyeceğim şeylerdir. Sizi anlatmak için bir örnek vereyim. Allah 124 bin peygamber gönderdi. Ya da 123 bin ya da 125 bin. Sayısı önemli değil. Bunlardan 25 tanesini Kur'an'ında bize örnek gösterdi. Dikkat edin, İnşallah bir gün Kur'an'ı anladığınız zaman, 1900 şu yılda gönderildi, şu yaşındaydı, diploması şuydu, Arapça bilirdi filan diye tanıtmıyor peygamberlerini Allah. O kadar enteresan bilgiler veriyor ki bunları anlatmaya ne gerek var diyesi geliyor insanın. Karısıyla kavga ediyor, peygamber onu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in verdiği peygamber bilgilerinde aile içi iletişim bilgileri Firavun'la uğraştığı bilgilerden çok neredeyse. Size çok önemli bir ipucu veriyorum hanım kızlar. Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerin hayatına ait, peygamberliklerine ait anlattığı ayetleri, işte Nemrut'la uğraştı, Firavun'la uğraştı, bildiğiniz konular. Bunları toplayın, bakın kaç ayet, kaç konu başlığı. Lut'un karısıyla, İbrahim'in Hacer'i Sare'siyle, Eyyub'un karısıyla anlattığı ayetlerin konularına bakın kaç ayet. Peygamber aleyhisselamın özel hayatını anlatan kaç ayet var Kur'an'da? Bakın 5 ayet var, 5'i de karılarıyla ilgili. Niye böyle yapıyorsun diye iki yerde Allah soruyor peygamberine. Birisi Tahrim suresinde karılarıyla ilgili. Bu ümmet sizi tanımak zorundadır. Kudüs bizim sizin avucunuzdaki bir fasulye kadar küçük davamızdır. Kudüs'ü niye kaybettik biliyor musunuz? İstanbul'da Müslümanların karıları Kağıthane'de lale festivallerine katıldığı için Kudüs'ü kaybettik. Önce İstanbul saraylarında kadını kaybetmiştik. O yüzden Kudüs gitti. Mekke İngilizlerin hakimiyetine girdi. Kadını kaybeden bir ümmetin ümmetliği gider. Bunun için peygamberlerin aile hayatını Allah siyasi mücadelelerinden daha fazla anlatıyor. Ben kendi tespitim olarak söylüyorum. Şimdi söyleyeceğim sözü ayet değil. Lut aleyhisselamın karısı, Nuh aleyhisselamın karısı cehennem kütüğü. Bildiğiniz cehennem kütüğü. Namussuz değillerdi ama kıpkızıl kafirdiler. Lut da, Nuh da aleyhisselam dış yüzey itibariyle peygamberliklerini başaramamış peygamberdiler. 950 sene. 950 sene. Başarısız oldu. Kazandı Allah'ı ama insan toplayamadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede hem devlet kurdu hem insanlığın çehresini değiştirdi. Kur'an'a dönüyoruz, bakıyoruz. Nuh aleyhisselam'ı içten ihbar eden casusluğu karısı yapıyormuş meğer ki. Ayşe anamız, Peygamber Efendimizin genç hanımı, eski kuması Hatice annemizi kıskanmış bir günde, o ihtiyar kadını çok anıyorsun ya Resulallah demiş. Çok anıyorsun kadını. Kumalık, kadınlık. Ama Nuh'un, Lut'un aleyhisselam karılarının bu tarafındaki bir kadını örnek gösterirken Efendimiz, Ayşe, nasıl anmam ki o kadını bugünlere getirdi beni demiş. Burada sizin, sizi yetiştiren hocaların, sizi buraya gönderen annelerin, babaların, memur kafasıyla size bakan daireleri uzak tutayım. Ümmetimin şunu anlaması lazım. 23 yıl sonra yeryüzünde bir dönüşüm olacaksa eğer, ilk defa Kur'an'la karşılaştığı zaman peygamber, arkandayım Muhammed, git korkma diyen Hatice'ye ihtiyacı var. Kur'an kursundan önce, hafızlıktan önce, siyer, fıkıh bilgisinden önce, bu ümmet, ben varım, arkandayım, git, mahcup olmayacaksın diye moral veren kadın bulabildiği zaman, 23 yılda veda hutbesi okuyup, faizi ayaklarımın altına aldım, artık Allah'ın dediği olacak diyen peygamber çıkarıyor. Ama kocasının aleyhine casusluk yapan kadın varken, 950 sene uğraşsan da bir gemi dolduracak adam bulamıyorsun bu dünyada. Onun için Asiye ruhu, Musa yetiştirme mantığı, bu ümmetin anlaması gereken mantıktır. Bir kızımızın, ben artık kadın değilim, çeyizimi de gömdüm Rabbim, ben Asiye olmak istiyorum demesi, bir yıl, beş yıl, bu duyguyla rahlesinde, masasında oturması, bizim için fethedilmiş Kudüs müjdesidir. Hafızlık istemiyorum. Çok var hafızlığa da. Musab bin Ümeyr, Medine'de bir yıldan az bir zamanda devlet kurdu. Resulullah'a mektup yazdı. Ya Resulullah, Yesrib senindir, gel dedi. Radıyallahu anh, gel Yesrib senindir dediği zaman, kızlarım, Kur'an'ın beşte biri ancak inmişti. Kur'an yoktu meydanda. Musab bin Ümeyr, beş vakit namazı da öğrenmemişti henüz. Sizin bildiğiniz taharet bilgilerini bile bilmiyordu. Yoktu ki, şeriat yoktu. Bir şey vardı. Asiyelik. Asiyelik damarı vardı. Musa'yı Asiye kucağında büyüttü. Yesrib'i de Musab avuçlarının içinde Medine yaptı. Muhtaç olduğunuz şey hafızlık değildir. Musab hafız değildi. Muhtaç olduğunuz şey Musab'ın damarlarındaki heyecandır. Çeyizlerinizi sandığa değil, çöplüğe atıp, ben davamla evlendim, Kur'an'ımla evlendim, kitabımla evlendim dediğiniz gün, yeryüzünde bizim topraklarımız kimsenin zulmüne uğramaz topraklar olacak demektir. Bütün Müslüman erkekler, partiler kurup, dernekler kurup, vakıflar kurup, iş yapmak isteyenler, asıl çekirdeğin kadın olduğunu, Asiyesi olmayanın Musa bulamayacağını, Muhammed Aleyhisselam'ın eşiyle Nuh Aleyhisselam'ın eşi arasındaki farkın 950 sene sonra yeryüzünün tufan olması, 23 sene sonra da yeryüzüne rahmetler yağması arasındaki fark, Lut'un karısı, Nuh'un karısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın karısı arasındaki farktır. Bunu anlamalıdırlar önce. Biz, anne, eş, mümin genç kız nedir? Bunu anlamadıkça Kudüs'ü kendi ellerimizde de pazarlarız zaten. Daha önce olduğu gibi. Bu sebeple, değerli kızlarım, ümmetimin umut çiçekleri size hafızlıktan daha büyük bir şeyi tavsiye ediyorum. Hafızlık Kur'an'ı ezberlemektir. Yeryüzünün en mübarek işlerinden birisidir. Ama yürüyen Kur'an olmak asıl hafızlık odur. Kur'an ezberlemişsin, bir yerde hoca olmuşsun, kadınlar seni Yasinlere çağırmışlar, Yasin okudukça sana bahşişler vermişler, dantelli başörtülerin olmuş, seni görünce ah hoca hanım, vah hoca hanım denmiş. Ümmetim ne kazandı, ben onu bilirim. Sen iyi bir Müslüman kadın mısın? Allah razı olsun. Yoksa ümmetimin asiyesi misin? Evleneceği güne kadar güzel Kur'an ehli, evlendiği gün hayatta bir defa nasıl olsa diye istediği keyfine Kur'an'a aykırı tarzda düğün yapan günübirlik Müslüman mısın? Ümmetimin milyarlarca başörtülü kadını var. Bana ne başörtüsünden? Asiye hayatında bir gün başını örtmedi. Bir günde namaz kılmadı. Bir gün oruç tutmadı. Bir kere secde etmemiş kadındır Asiye. Şu ezberlediğiniz Kur'an'a bir bakın hanım kızlar. Filistin'e bir bakın. Sizin için örnektir bunlar dediği 4 kişiyi Allah gösteriyor. Örnek 4 tane insan var yeryüzünde. Kur'an'ın örnek verdiği. Biri İbrahim aleyhisselam. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar peygamber zaten. Öbür ikisi kim biliyor musunuz? وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ Allah'ın örnek şablon Müslüman, böyle olmalı Müslüman dediği Firavun'un karısı diyor. Aman ya Rabbim, teheccüd kılan bir kadın mı bu? Ne teheccüdü be? Bir defa ben Musa'nın Rabbine inanıyorum dedi, Firavun öldürttü onu zaten. Ağzından çıkan tek cümle Firavun'un karşısında ben Musa'nın Rabbine iman ediyorum dedi. Vay demek öyle dedi, öldürdü Firavun. Başörtülü değil. Sizin kıyafetlerinizin 1/5 kadar tesettürü yoktu. Firavun'un karısı, namazsız kadın, kitapsız kadın. Ama Firavun onu iki elinden, iki de ayağından yere çiviledi. Kan kaybından ölmesi için güneşin altında beklerken Asiye, son şansın, bırak Musa'nın Rabbini gel bana dedi. O da gözünü Firavun'a dikmeden, Rabbim bunun teklifini reddediyorum, sen bana cennetinden bir oda ver dedi. Tek şeyi vardı, sarayların önünde taviz vermeyen imanı. Başka hiçbir şey yoktu Asiye'nin. Hem de o saray, bir günlüğüne, bir saatliğine kiralanmış düğün sarayı değildi. Kendi öz sarayıydı. Onun için hanım kızlarım, hafızlık dünya nimeti, eşi benzeri bulunmaz bir şey. Ah hafızlardan bu ümmetin ne çektiğini bir bilseniz siz. Kur'an tüccarlarından. Rubbetalin yel'anuhul Kur'an, kıyamet günü hep karşımıza çıkacak. Nice insanlar Kur'an'ı yasakladıkları için Kur'an'ın lanetiyle cehenneme girecekler. Nice hafızlar da hafız oldukları için Kur'an onlara lanet ettiğinden cehenneme girecekler. Dik durmaları gereken günde Kur'an'ın boynunu büktükleri için. Ümmet onlardan Kur'an azametini beklediği halde onlar pısırık Müslüman olarak kaldıkları için. Niceleri de Rabbimin kitabı deyip bir satır okuyamadığı halde musaplarla dirilecekler kıyamet günü. Meselemiz çok Kur'an okumak meselesi değil, çok ezberlemek meselesi değil. Yüreğinizdeki volkan ne volkanıdır? Sizi melekler yardığı zaman yüreğinizi, kalbinizden çıkacak heyecan önemli. Bu sebeple ben bu duyguları taşıdığım için ümmetimin genç kızlarıyla bir araya geldiğimde umut doluyorum, heyecan doluyorum. Kendimi Asi adaylarının, Hatice adaylarının önünde hissediyorum. Sonra bir buruk hüzün basıyor beni. Bakıyorum ki ben kendim konuşmuş, kendim dinlemişim. Başka bir gün başka bir heyecanla karşılaşıyorum. O heyecan beni yeniden dolduruyor. Bu nabız atışları gibi gelgitlerin arasında sizin içinizden bu ümmeti ayağa kaldıracak, ben geldim ey ümmetim diyecek, dünyanın hiçbir metaını, hiçbir güzelliğini Allah'ın cennetine değişmeyecek genç kızlar, anneler, eşler, umutla bekleniyorsunuz. Ama sizi bekleyen ben değilim. Çünkü ben beklesem de, beklemesem de bu çok anlam ifade etmiyor. Sizi asıl bekleyen o ilk Kur'an kursunu hatırlıyor musunuz? Bir dağın tepesinde oku Muhammed diye ilk defa Cebrail'in önüne oturan ilk talebe Muhammed aleyhisselam. Ürküp kaçıp evine gelip kime sığınmıştı? Eşi, 6 çocuk annesi kadına sığınmıştı. Ört beni, ört beni demişti. Titremeye başlamıştı. Demek ki Kur'an eğitimi insanı titretiyor. Korkutuyor, ürkütüyor. Bir dava bu çünkü. Ama göklerden teselli gelmeden önce bir kadından teselli bulup davasını sahiplenmişti o ilk talebe. Buradayım Muhammed, korkma demişti. Yükün ağırsa paylaşırız yükünü demişti. O heyecan 23 sene sonra veda hutbesi okuttu. Şimdi Kur'an'a adanmış genç kızları, erkekleri, hepsini küfür, şeytan abluka altına alıyor. Olmaz, geleceği yok, sıkıntılı, ne yapacaksın, memur olamazsın diyor. İçinizden bir Hatice çıkacak, korkma, ben varım diyecek. Devletin sosyal güvencesine gerek yok, ben buradayım diyecek. Biz bekliyoruz şüphesiz. Ama o Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha da onun gibi yapacak torunlarını bekliyor. Ben buradayım, sen davana devam et diyecek. Bileziklerini bozdurup davası için harcayacak. Sonra da kendisi de kocasıyla beraber Şiba Vadisi'nde 3 yıl ağaç kabuğu yiyerek yaşamaya razı olacak. Hatice'nin torunlarını arıyoruz. Hatice onları bekliyor. Bu ümmetin umudu var. Bu umut şüphesiz filan kötü odağın, filan devletin gitmesi, yıkılmasıdır şüphesiz. Ama bunu kim yapacak biliyor musunuz? Hatice yapacak. Hatice'nin torunları yapacak inşallah. Umutsunuz. Şeytan da bunun için sizle çok uğraşacak. cep telefonunu kullanırken karşınıza çıkan razı olunmayacak bir manzarayı, bilgisayarı kullanırken, eğer siz babam kızar, annem kızar, hoca yakalar diye kötü görüp siliyorsanız, siz bahsettiğim umut değilsiniz. O bir düzeydir. Biz ona sokakta memnunuz. Sokakta razıyız o düzeye. Babam kızar, annem kızar, öğretmen kızar diye o sayfayı kapatsın. Ama Hatice'nin düzeyi hangisi biliyor musun? Bu göz, ümmete adanmış gözdür. Bu çirkin sayfaya bakamam bu gözle, diyeni arıyorum. Bu daha üst bir düzeydir. Umuyorum, Allah'tan diliyorum, hasretle bekliyorum, her biriniz bu bahsettiğim umutsunuz inşallah. Hatice Kur'an kursu mezunu değildi, hafız da değildi. Ah ana, analar anası, Rabbine kavuştuğu zaman Kur'an'ın sadece 20 suresi inmişti belki de. Kur'an da yoktu ortada. Cennet kadınlarının sultanı olarak Rabbine gitti. Siz bir umutsunuz. Her biriniz bu umuda adaysınız. Umut olmaya en yakın adaysınız. Alim olmanız gerekmiyor. Hatice alim değildi. Pırlanta zeka sahip olmanız gerekmiyor. Hatice öyle çok zeki filozof değildi. Mümin olmanız gerekiyor. Ümmetin umudunun ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Gerisini boş verin. Kendinizi de Allah'a verin. Sizleri tebrik ediyorum. Şu güzel sahnenin sebebi olduğunuz için ve Allah'tan diliyorum ki kıyamet gününde mahremliğin, haremliğin, selamlığın olmadığı yerde bu günü hatıra olarak karşılıklı konuşmayı bize nasip etsin diliyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hocamlara, yöneticilerimize böyle bir hayra sebep oldukları için Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Dualar ediyorum. Sizden de dua bekliyorum.